तेरे सोने मोती है किस कदर बीमार हूँ, तेरे सोने मोती है किस कदर बीमार हूँ। और फिर मरने को बोया अब तो मैं तैयार हूँ, बाद इसके सोचिए मैं मर गया रोते जब मेरे मरने की खबर सुन कर जमा होते हैं सब, मुझको सपने भर लेता और नहलाने लगे, फिर तो सब कुछ लोग मिलकर मुझको पहनाने लगे। अब मुझे सब देखते हैं आखिरी दीदार है, अब मुझे सब देखते हैं आखिरी दीदार है, सबके दिल में हसरत है सबके दिल में प्यार है, सबके दिल में हसरत है सबके दिल में प्यार है। अब दरवाजा है मेरा प्यार ले जाने लगे, अहले खाना को मेरे कुछ लोग पहनाने लगे, लाके मैयत को मेरी मस्जिद के बाहर रख दिया, और फिर मेरा जनाजा सबने मिलकर पढ़ लिया। अब मुझे कुछ लोग कब्रिस्तान ले जाने लगे, फिर वो कब्रिस्तान पहुँच कर मुझको दफनाने लगे, कर गलत अपने से जो वो आशुके गाने लगे, जब मेरे ने मुझे सब छोड़ कर जाने लगे, सब ने अब मैं तन्हा पास है मुंदर की, जाने दे हक से ये गोया आए हैं बंदर सभी। अब उन्होंने जो किया मुझसे असर कोई सवाल, अब उन्होंने जो किया मुझसे असर कोई सवाल, पास तो कुछ भी नहीं इस बजामल के जजमलार, पास तो कुछ भी नहीं इस बजामल के जुजमलार, फिर सोचे हश्र का मैदान पानी हो गया, रोज महशर अजल का मैदान पानी हो गया, मैं खड़ा हूँ इस तरफ है खौफ से हालत बुरी, क्या दिखाऊँ दाम सूरत है मेरी सीरत बुरी, गैब से इतने में एक आवाज आती है मुझे, जात उस पहाड़ की जैसे बुलाती है मुझे, आए घर आबदामल तेरा भी अब ले लूं हिसाब, आए घर आबदामल तेरा भी अब ले लूं हिसाब, खोल नाला जरा आमाल की अपनी किताब, खोल नालायक जरा आमाल की अपनी किताब, सब सवालों से मैं उठ के हो गया हूँ लाजवाब, कुर्द में जाना हो जा हो गया हुक्म मेरा सा, ڈال دو جو زخمِ عشق کو تاکہ حاصل ہو سبق زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا عالمِ فانی کی رنگینی پہ ملتا ہی رہا اور ستم اس پر کہ خود کو باطل کہتا تھا یہ اور ستم اس پر کہ خود کو باطل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ کیا نہ تھا معلوم اس کو ایک دن پیشی بھی ہے آخرت ہے اس بدل دنیا میں یہ پردیسی ہے اس نے اپنی آخرت کو خود ہی کر لی ہے تباہ سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ ذلیل و خوار کو خاطر و بدبخت کو بدکار کو لاچار کو اب سوائے حسرتوں کی سوچ کے کیا کیجئے اب سوائے حسرتوں افسوس کے کیا کیجئے اے نسل اس بات کو ہر روز